na yiko nami nginomona nje. Hayi ngizophendula maskandi ngisenza kancane ke sishaye intambo siqhubeke sifone emakethe ukuthi sitholane. Ngizophendula mfana wami. Hush! Yeah.